اکثر طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج حافظہ، قوت حافظہ کمزور تو وہ ایک تو نسیان یعنی گناہوں سے نسیان ہوتا ہے، کھٹی چیزیں کھانے سے بلغم بنتا ہے، بلغم سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے بھی بلغم بنتا ہے، تو پیٹ کا کھوپلے مدینہ لگانے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے، بلغم کا علاج جاری رکھے۔ میرے کو تو بلغم کا علاج بہترین اسی میں لگا، پیٹ کا کھوپلے مدینہ لگائے، اور جس کو وسعت ہو وہ روزانہ کشمش گننا ضروری نہیں ہے، میں نے ڈبل 25 کا فگر شاید دیا اس میں، گنے تو ٹھیک ہے، نہ بھی گنے تو تھوڑی سی کشمش، زیادہ بھی کھا لے تو کشمش تو غذا ہے، اور 5 بادام یا 7 بادام یا 3 بادام روزانہ کھا لیا۔ میرے کو پہلے نزلہ بہت ہوتا تھا، آئے دن نزلہ مہینے میں، ڈیڑھ مہینے میں، اور پھر موسم کی تبدیلی میں عام طور پہ سردیوں میں، رمضانوں میں اتنا نزلہ کہ شاید میرے جیسا شدید نزلہ کم لوگوں کو ہوتا ہوتا۔ الحمدللہ جب سے یہ کشمش اور بادام کا نسخہ مجھے نصیب ہوا ہے تو میرا ناغا شاید ہی کبھی ہوتا ہوں، بہت کم ناغا کرتا ہوں، میں روز تھوڑی کشمش اور بادام کھا لیتا ہوں۔ الحمدللہ کئی مہینے ہو گئے نزلے سے، الحمدللہ مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ ایک آدھ بار ہوا تھا بیچ میں تو بھی ایک آدھ رات رات، پر شدت نہیں، یا دن میں شام میں کبھی 2-3 چھینکے آ جاتی، مگر وہ نزلے کی صورت جو مجھے یاد ہے، وہ جو گلے میں درد آئے، دن میرے گلے میں درد ہوتا تھا اور اینٹی بایوٹک مجھے کھانی پڑتی، الحمدللہ گلے کے درد سے بھی میری جان چھوٹ گئی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، کشمش اور بادام اور کھانے میں احتیاطوں میں بڑی برکت ہے، پرہیز تو آدھا علاج ہے۔ پیٹ کا کھوپلے مدینہ لگائیں گے نا انشاءاللہ، یا میرا خیال ہے وہ جدول تو نافذ ہوگا، کھانے کا جو عرض کیا تھا، آدھا تیل، آدھی چینی، گھی سے پرہیزی، گوشت سے پرہیزی، سب میرا خیال ہے یہاں ترکیب ہے نا، تو میرے خیال میں پہلے سے مقابلے میں طلبہ کم بیمار ہوتے ہوں گے، یہ آپ کو خود تجربہ ہو گیا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد۔